Раздзел 4. Чорная пятніца. Замест таго, каб ліць бальзам на нарцысічныя раны доктара, бадзяюся па лабірынтах калідораў станцыі хуткай. Магчыма, з надзеяй сустрэць там мінатаўра. А вось і ён. Шпітальер вялізнага росту пахістваецца і расстаўляе рукі, нібы жадае горача мяне абняць. Ці не гэты анахарэт пакінуў ля прыбіральні рытуальныя сасуды з-пад партвейну? Здарова, новенькая, а я паўстаўкі з наркалагічнай. Вітаецца рыцар ордэна трох сямёрак. Гэта вас у маю брыгаду са стацыянара прыслалі? Каб вызваліцца з алкагольных абдымкаў нарколага, ускрыкваю, а мне сюды, і ўлятаю ў кабінет з шыльдай «Дыспетчарская». Мы вас зачакаліся, з папрокам звяртаецца да мяне пірамідальна начасаная брунетка. Вы ж з гэскай хуткай, так? За акенцам у калідор, нібы паўднёвая поўня, узыходзіць барвовая пыса нарколага, і я спяшаюся пацвердзіць: так-так, менавіта з гэскай. Плюхаюся побач з другой фельчаркай па прыёме выклікаў, маладой пенсіянеркай. Цябе як завуць? Не адчапляецца першая медработніца. Ведаеш, Інгуся, тут такая справа. Мне зараз трэба ад'ехаць на паўгадзінкі, машына ўжо чакае. Ты тут прыкрый мяне, добра? Ты галоўнае гучную не выключай. Макараўна пракантралюе. Не паспяваю адкрыць рот, а ў вуху ўжо гучыць цвёрды службовы голас. Алё, хуткая, гэта міліцыя. Тут у помніка князю муж з жонкай валяюцца, я ізвіняюсь, в умат. Рабёнак у калясцы замёрз, плакал, вось людзі падсказваюць, цяпер не плачыць. Прыедзьце, паглядзіце, ці жывой ён. А вы цвярэзнік працуе? Адвязіце туды бацькоў, дзіцёнка мы забяром, распараджаецца Макаравна. Адчуваю ўдзячнасць да доктара за тое, што даў мне калісьці праслухаць у запісе чортаў тузін гэтых самых званкоў. Ролю фельчаркі па прыёме выклікаў я цяпер сыграю, вядома, з суфлёрам. Ой, людцы мілыя, ратуйце! У мяне сястра заўчора памерла, дык пляменнік запіў. Ароць, ходзіць кругамі. Суседзі сказалі, брыгаду какую-то надо вызываць. Ён перыядычна п'е, уключаюся ў працэс, амаль прафесійна. Пярдзі чаво? Ён п'е ўвесь час, альбо толькі выпівае, карэкціруе пытанне. Дак скуль жа я ведаю, сястра як жывая была, дак таго хавала, а суседзі, аны ж не будуць яго цярпець. Ім это як серпом па яй-яй-яй, выязджайце скоренька. Колькі яму гадоў? Дык я ж кажу, 50. На падыходзе наступны кліент. Быстренько прыязджайце, тутака дзела очень сур'ёзнае. Чалавек, а пасля кадзіравання запіў, гатовы уже. Не знаю, ці памірае, ці толькі без сазнання. Пачала будзіць, дык захрыпеў. Во, чуеце? Жанчына замаўкае, і да нас даносяцца хрыпы, цалкам магчыма аганальныя. Новы званок. Дзелавіты, напорысты, звыкла скаардынаваны з рэжымам удых-выдых рэчытатыў. Алё, слухайце, пажалуйста, прыедзьце к нам за рэчны перавулак 5. Што здарылася? Ён трохі выпіў, ляжыць без сазнання, не знаю гэта самае, што рабіць. Імя, прозвішча, узрост. Гэта самае Ржывуцкі Вячаслаў, скоранька прыедзьце, памірае. Колькі гадоў? Га? Колькі пацыенту гадоў? 28, выпіў жа трохі саўсем, стаканчык антифрызы. Так, перадаем выклік рэанімацыйнай брыгадзе. Телефон зноў звоніць. Хуткая, дапамажыце. усхваляваны жаночы голас. Сыну дрэнна, прыйшоў з працы, затэхнік ён на комплексе. Баліць у грудзях, рука левая аднімаецца, ныя пад лапаткай. Пот такі халодны, ліпкі, 35 у вёсну было. Тыдзень скардзіўся на сэрца, гнала ў амбулаторыю, не пайшоў. Ну што з ім рабіць? Бацька ягоны такі самы быў, не магла да доктара загнаць, цяпер на могілках. Галосіць жанчына. Выпіваў? Якое там, у рот не бярэ. У нас тут комплекс, здаецца, другая чарга. У пятніцу мэр стужачку пераразаць будзе. Сын суткамі з кароўніка не вылазіць. Дырэктар сказаў, усіх пад суд аддасць, калі да пятніцы кароў не паставяць. А як іх паставіш, калі абсталяванне яшчэ не завезлі? Адрас: вёска Лойніца, то бок аграгарадок, Ленінская, 12. Чакайце, абавязкова прыедзем. Алё, алё, скажыце, нам такая скорая нужна, каб у рэспубліканскую. Упэўнена заводзіць голас зноў жаночы. Падобна, абарыгены мужчынскага полу гэтай ноччу недзеяздольныя, і ўвесь цяжар свету, уся ягоная скруха ляглі на жаночыя плечы. І ці толькі гэтай ноччу? У вас платная перавозка, суфліруе Макараўна. Ага, то есть не, нам у рэспубліканскую, яны сказалі вызываць, нам. Хто сказаў? Ох, як добра знаёмыя мне падобныя размовы з заявіцелямі. Як гэта хто сказал? Шчыра здзіўляюцца ў слухаўцы. Сказалі вызываць, абязательна, мы званілі, нам сказалі. Каму званілі? Я прывыкла стрымлівацца, але праз натуральную амартызацыю нервовых клетак рабіць гэта становіцца ўсё цяжэй. Дак ім жа тлумачаць мне даходліва, як прыдуркаватай. Урачам! Самі же вашы і сказалі, скорую кап, абязательна. Ну і куды вам ехаць? У абласную бальніцу? Ага, то есть не. А куды? Куды-куды? На куды кіну гару? Злосна адгукаецца слухаўка. Я же вам, женщина, рускім языком аб'ясняю. У рэспубліканскую! Я здаюся, перадаю слухаўку каляжанцы. Наступны званок, ці ў камп'ютары аўтаматычна ўключаецца адзін і той жа нудна-безнадзейны файл. Алё, здрасце, у мяне бацька, ён, карацей, зноў нажэрся. Чую пяшчотны галасок дзяўчаці. То дыхае, то не, маці ў начную сыходзіла, сказала, каб я рабіла штучнае дыханне, а то здохне да заробку, а нам пазыкі аддаваць. Дык я раблю, раблю, скажыце, колькі мне яшчэ важдацца? Узрост бацька ўведаеш? 43, а табе колькі, дзяўчынка? 15. Кажы адрас. У вас што, кожны дзень так? Цікаўлюся, як бы між іншым, асцерагаючыся выдаць сваю некампетэнтнасць. Новае адчуванне для жанчыны, якая прывыкла штодня паміраць і ўваскрасаць на крыжы адказнасці ды працалюбства. Пятніца, маць яе яці! Праглынае позіх фельчарка. Адпачывае народ, а пасля працоўнага тыдня. Значыць, па пятніцах нашы землякі забываюцца на жыццё з дапамогай моцных напояў. А ёсць жа яшчэ субота і нядзеля, ёсць 8 сакавіка, 23 лютага і, вядома, дзень маці, а дзень чырвонай рэвалюцыі, а Новы год, 1 мая. У кожнага, на жаль, ёсць дзень народзінаў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя ўручыла нам пальму першынства па колькасці ўжытых на душу алкалітраў. Праўда, галоўны нарколаг, сумленны чалавек, выступіў з абвяржэннем. Гонар аказаны не па праве. Так, мы бухаем, але хіба больш за іншых? Майце сорам, спадарства, лаўры тут належаць не нам. У акенца дыспетчарскай бачу на калідоры майго доктара. Праз хвіліну ён усаджваецца побач і з усмешкай экзаменатара, што рыхтуецца задаць пытанне, якога няма ў праграме, перадае мне слухаўку. Хуткая дапамога, ветлівы басок. пардон, мадам, за клопат, тут невялікае здарэнне. Конь збіў чалавека, на велосипеде ехаў, чалавек ехаў, не конь. Вунь валяецца с ракай да гары. І дзе ён ляжыць? Камера пайшла, ад зяння маёй усмешкі стала прыкметней вяршыня айсберга, на які лячу аптымістычным тытанікам. А на вуліцы Кірава, ля дома нумар 7, тут яшчэ лужына ніколі не высыхае, ну, дзе каналізацыю прарвала, знаеце? Вось ён у гаўне і ляжыць. Ха, пузыры пускает, захлябнуўся. Дык выцягніце яго на сухое. Доктар задаволена скрыжоўвае на грудзях рукі, прадказваючы сваёй вучаніцы найганебнейшы правал. Ну ж час, ён там абасраўся, а я палезу. Гэта, мілачка, ваша работа. Мы вам падаткі плоцім, а вы там, пардон, хуі валяеце, парадах расстаўляеце. Абураецца нераўнадушны грамадзянін. Новы званок. Мама. Голас маленькага хлопчыка. Мама, гэта Люськін, ну той, за каго ты зараз пашаш, тлумачыць Макараўна. Яна карова Петьку свайго гіблівага. Вой, прабачце, доктар, па гаражах высочваць папёрлася. Усёй першай брыгадай, дзе яна раней працавала, паехалі. Яны дружныя, думае, накрые яго на бабе. Дык суд пры разводзе ёй увесь дом і прысудзіць. Дзетак у яе двое, гэты старэйшы, Матвей. Яшчэ Ліна ёсць, тая зусім дробная. Расчульваецца фельчарка. Пагавары з імі, яны там адны. Дабранач, Матвей, зяю пазітывам. Мама хутка прыйдзе. А чаму вы з сястрычкай не спіце? А мы мультик паглядзелі, потым кашку з коўдры з'елі. Ці даўно і я, седзячы на працы дапазна, выхоўвала сына па тэлефоне, пакідала для яго загорнутыя ў коўдру каструлькі з рысавай аўсянай. Тётя, Алінка не ела, яна прачнулася і плача. Ну-ка, пакліч яе сюды. У слухаўцы тихія ўсхліпы. Ты не мама. Дзе наша мама? Мне прыснілася, што мама памерла. Гэта толькі сон, разумееш? Толькі сон, і ён больш ніколі табе не прысніцца. Ты цяпер кладзіся ў ложачак, а калі прачнешся, мама будзе ўжо з табой. Званок. Я гадзіну назад званіла з лойніцы. Дзе ваша хуткая? Сын у мяне памірае, разумееце? Сын адзіны. Электраразрадам прабівае мяне страшны мацярынскі крык. Павінны былі прыехаць, не ведаю, чаму не прыехалі. Цвёрдая рука Макараўны аднімае ў мяне слухаўку, металічны службовы голас, куды знікла чуллівасць, патрабуе чакаць спакойна і не займаць лінію, бо іншыя хворыя не могуць дазваніцца. Ганна Макараўна, а чаму не паехалі? Яны ж гадзіну назад яшчээ, чаму, пакачану, перапыняе фельчарка. Ты ніяк з месяца, пятая зламалася, вунь доктар сядзіць, у яго таксама, усе машыны зношаныя, не ведаеш, новенькая, у вашым гэску хіба не так? Мінаховы здароўя грошай ні халеры не дае, куды толькі дзявае. Наш галаўрач на руку нячысты, а першы біт на газелі каторы. У цешчы мэра сядзіць, гадзіну ўжо. Галава ў яе, бач ты, баліць. Ім бы засадзіць той куры трайчатку ды несціся ў лойніцу. Але не, галаўрач сказаў назіраць у дынаміцы. Сказаў, волас упадзе з галавы хворай, дык ён з усёй брыгады не тое, што прэміяльныя. Скальпы, сказаў, паздымае. Вось яны і сядзяць. Каву, пэўна, п'юць, з цукеркамі птушынае малако. Літутенна ўздыхае Макараўна. Эх, нам бы! Чарговы званок. Дык яны што, выехалі? Нервова ўдакладняе голас. Па якім адрасе? Як гэта па якім? У рэспубліканскую нам, у псіхіятрычыскую, выбухае слухаўка і называе яшчэ адзін знаёмы адрас. І да гэтых таксама не даехалі. Ды псіхіятра, щоб яму шортку і што адкусіў, знайсці не магу. Няма яго на сувязі. Макараўна трымае ў роце шпільку з прычоскі. Ты давай слухаўку бяры. «Здрасте, девушка, у меня до вас вопрос. Например, человек выпивая по жизни, а зараз ничего не понимает и под столом ползает. Что можно зарабить?» Тон театрально заклопочаны з вольнай блатной расцяжачкай, але вопытнае вуха Макараўны цудоўна вызначыць і колькасць праміляў крыві, і як даўно абанент ужыў. Звярнуцца ў псіхдыспансер, запытальна гляджу на доктара, але той толькі нахабна пасміхаецца. Гэта, извіняюсь, трэба пазваніць, і яны прыедуць. Не, яны не прыедуць. Ён павінен асабіста звярнуцца. Дык ён жа не пойдет, яму извіняюсь на все насрать, абы што гаворыць і под нагамі поўзае. Во, под табурэтку запоўз, я ўсцусь конкретно. Вядзе падрабязны рэпартаж абанент. Во псіх, мышэй нейкіх усё ловіць, раней што характэрна тараканаў, а зараз мышэй, п'яны. А я, девушка, не могу отличить, пьяный ти трезвый, бабла, что характерно, нифига, а ён одинаковый, нібы бухло с крана тяче. И знов же, мыши некие, тараканы, воды бил, знаешь, у кого ловить. У нас под окном бяроза, дык на ёй самка крокодила яйца знесла. Гляджу на Макаровну, Макаровна на мяне. Доктор глядзіць на свае акуратна падстрыжаныя пазногці. Яна, што характэрна, на гняздзе сядзіць не ўсегда, а перыядычна, за харчамі лятае. Дык я за яйца перажываю. У голасе чуецца шчырая трывога за будучыню планетарнай фауны. Выведуцца яны пры такім нестабільным рэжыме адсіткі ці не? Можа случыцца гібель жывой прыроды. Вы пазваніце там у рыбінспекцыю, я не знаю. А мужык, у смысле отец дзяцей, той дык не сядзіць. Толькі раз прылятаў кракадзілья морда, патусіў на бярозе ды адваліў нафіг. Можа, ён і не муж ёй, а левы какой-то. Спявае. Вось тут не падскажу. Уздыхае экалагічна заклапочаны абанент. У яго на песні фармату рэальнага ўрэмені не хапіла. Зліняў у тэмпе вальса. А можа, вырубілі яго канкрэтна. Там пад бярозай пацаняты з гранатамётам бегалі. Ды не грызі ты ножку крэсла, урод! А вы яму хто? Пытаецца Макараўна, якая даўно падае мне знакі, маўляў, заканчвай размову. А я, ну, напрымер, калега па служэбнай лесніцы, сабутэльнік, злавесна рэзюмуе Макараўна. Апарат левай медработніцы на пару хвілін замаўкае, затое ў Макараўны шквал званкоў. Алло, алло, хуткая, скажите, калі ласка, что б гэта значыла? У районе 10:35 раніцы заколола недзеля пупка, а потым роўна праз 15 хвілін паднялося вышэй, але не намнога вышэй, а якраз у вобласць падстраўнікавай залозы. А я ў гэты час звычайна тэлевізар уключаю, таму што ў 10:55 ідзе сур'ёзная прынцыповая перадача «Слушнасць», а ў 19:00 абавязкова гляджу праграму пра жанчын нашага рэгіёна з Інгай Куродым. Гэта вельмі сур'ёзны, прынцыповы каментатар. А з серыялаў толькі пра Мухтара гляджу, хоць сабак не люблю. У дзяцінстве мяне сабака пакусаў, на шчасце, не шалёны. Але Мухтар гэты такі разумны, ну такі разумны, вочы ну проста чалавечыя. І глядзіць зусім як мая кошка, калі я з ёй размаўляю. А яна вам не адказвае, і вам зараз няма з кім паразмаўляць, так? Душэўна прапявае Макараўна. Што? А вы мне не хаміце. Я на вас у адміністрацыю прэзідэнта напішу. Вы засядзеліся ў гэтым крэсле. А я вам, женшчына, спакойна адказваю. Сюды людзі хворыя званяць, дазваніцца не могуць. Дыспетчарка кладзе слухаўку і паварочваецца да мяне. Далей перадавой усё роўна не пашлюць, так? А мы і так на ёй на самай. У пацверджанне яе слоў слухаўка зноў вішчыць, нібыта апараная котка. «Алё, дзявятая, мы на Кірава, няма тут ніякага веласіпедыста, нейкі алкаш пад плотам сядзіць». «Сядзіць?» – казалі, захлынуўся, конь збіў. «Ды не, ля плота быў сядзеў, цяпер вунь у лужыну зваліўся. Можа, гэта ён? Цэлы нібыта, не пабіты. А ровар? Няма, нехта пажартаваў каб іх». «Пацыентаў, вы цвярэзнік, самі на базу!» Камандуе Макараўна, налівае сабе кавы з тэрмаса і здымае слухаўку, якая зноў ажыла. «Хуткая! Хочаце цішыню паслухаць?» Загадкава прапаноўвае мяккі барытон. «Не!» – аўтаматычна рэагуе дыспетчарка. «Слухайце!» – велікадушна дазваляе слухаўка. Маўчанне, назіраю за Макараўнай, што тая зробіць, пакладзе слухаўку, а раптам гэта самазабойца, які ўжо накінуў на шыю зашмаргу, і ад нас залежыць, што адчаюга зробіць праз секунду, штурхане нагой зэдлік або паверыць, кантавацца ў гэтым найгоршым са светаў яшчэ варта. Ну як, спадабалася? Макараўна пазнае голас псіхіятра-нарколага. «Ха-ха, жартаўнік вы, Сан Саныч, як для нас дык лепей любога канцэрта па заяўках, а вы, дарэчы, дзе?» «А нейкі там пяты чагосьці завулак. Сяджу ў машыне, на зоркі гляджу, думаю пра сэнс жыцця». «Ясна, Сан Саныч, не хачу адцягваць вас ад важнага занятку, тым больш на паўстаўкі, але пры ўсім маім давайце запішым. Бярыце ручачку, так. Імя Фрунзе, 20, Кіранович Пётр, 32 гады, толькі што бачыў коннікаў, як яго, апакаліпсіса. Спрабаваў паскакаць з імі, патрабаваў каня». «Вялікая лужа, вуліца Карла Маркса, 8, Херавец і Ф. 51 год, замкнуўся ў прыбіральні. А хто ж яго сардэшнага ведае? Можа, і з колюча рэжучым. Так, міліцыю ўжо выклікалі». Працягваючы з цікаўнасцю разглядаць свае пазногці, доктар запытваецца, ці знайшла Інга Аляксандраўна што-небудзь карыснае, ну, такое, што можна паказаць па тэлебачанні. Інга Аляксандраўна ў тон яму адказвае, што ёй патрэбная інфармацыя з крыху іншым акцэнтам. Нехта аслеп ад вясельнага феерверка альбо скінуў сабе на нагу бервяно пры будаўніцтве кар'еры. У гэты момант уваходзіць незнаёмая кабета ва ўніформе, за яе спінай маячыць азадачаны твар Люсі дыспетчаркі. «Я падбяру патрэбны вам матэрыял», – спакойна кажа доктар. «Назавіце мне ваш асабісты мэйл. А цяпер хадзем, мы ўжо на адзін выклік без вас выезжалі. Дарожна-транспартная, п'яны труп, дзяўчына нейкая». Абыякава дадае мужчына, агрубелы ад высакароднай прафесіі.